تنها شدم، عاشقم کردی و رفتی، گفتی بریدی، گفتی سردی و رفتی. میدونستی دلم پیش چشمات اسیره، میدونستی بری دل کوچیکم میمیره. اما رفتی یا نموندی، نموندی، نموندی. دیدی که ساعت میگه دیگه نمیای، نمیای. چشماتم میگن دیگه منو نمیخوای، نمیخوای. وای اگه نباشی میمیرم بی تو، میدونی. نرو از پیشم، بگو تا آخر خطو میمونی. عاشقم کردی و رفتی، گفتی بریدی، گفتی سردی و رفتی. میدونستی دلم پیش چشمات اسیره، میدونستی بری دل کوچیکم میمیره.